إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب المسح على الخفين. Mlango huu unaelezea hukumu ya kupaka maji juu ya kufu mbili. Kufu ni viatu vinavyovaliwa ambavyo vinakuwa virefu, vinavyostiri mpaka tindi za miguu, vinavyostiri kuanzia chini huku mpaka juu ya tindi mbili. Mara nyingi viatu hivi vinavaliwa kwa wale watu ambao wanasikia baridi sana kwenye miguu, wanavaa viatu hivi vinavyoitwa khofu. Kwa hiyo hukumu ni kwamba unatawadha kamili, udhu kamili, halafu unaanza kuvaa zile khofu baada ya kutawadha udhu kamili. Baada ya hapo, ukipata hadath, udhu ukichanguka, miguu huioshi, unaosha viungo vyote vya udhu. Ukifika kwenye miguu, wapaka maji tu juu ya zile khofu, sio chini. Wapaka maji juu tu, pitisha mkono tu hivi basi, alafu enda kuswali bila kuvua, kama itakavyokuelezewa kwa kirefu. An al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu qal kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa tawadda'a, nasema nilikuwa na mtume sallallahu alayhi wa sallam akatawadha. Fa ahwaitu li anzi'a kufayhi, nikakusudia kuvua kufu zake. Fa ahwaitu li anzi'a kufayhi, nikakusudia kuvua zile kufu zake, yani nikainua mkono wangu ili nivue zile kufu zake. Faqala da'huma, mtume akasema ziwache. Fa inni adkhaltuhuma tahiratayn, kwani mimi nilizivaa hali ya kuwa ziko tahara. Famasaha alayhima, mtume akapaka maji tu juu ya zile kufu. Muttafaqun alayhi. Walil arba'a anhu illa an-Nasa'i anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam masaha a'la al-kuffi wa asfalahu wa fi isnadihi dha'f, kwamba mtume alipaka maji juu ya kofu na chini yake, lakini hii ni dhaifu. Sawa, ni vile vile ni kwamba alipaka maji juu tu ya kofu, alafu akaenda kuswali. Dalili, yani faida za hadithi hii, annahu ahadu adillati jawazi almashi ala alkufain min an-nusus almutawatir, hii ni moja katika dalili zinazoonyesha kufaa kupaka maji juu ya kufu mbili katika nususi ambazo ni mutawatira. Hii ni moja wapo. Walmashu liman alayhi alkufain kufani afdalu min alghusli, na kupaka kwa mtu ambaye ana hofu ni bora kuliko kuosha. Kupaka maji juu ya hofu ni bora zaidi kwa mwenye hofu kuliko kuosha miguu. Muraatan li asli tashri', hii ni kwa kuchungwa asli ya kuwekwa sheria. Fal far'u afdalu min al asli, far'i ni bora zaidi kuliko asli. Wa amma man adima al lubsa fal afdalu al ghusla, al ghuslu, ama yule ambaye hana hofu mbili zile, basi bora zaidi ni kuosha miguu. لأن الغسل هو الأصل غسل دي أصل ويكو أمبايا نخوف بورا زيدي نكوكاكا خوف ما جيتو أمبايا هانا ديو أنا واجبك كوشا مبو بيلي اشتراط كمال الطهارة وشرط وكمليش طهارة لجواز المسح على الخفين وهي كفاك وكماجي جو يخوف لازم كمك طهارة يكمليك يعني أوذو أوذو كميلي متو أتواذي أتواذي أوذو كميلي قوضا مبكا مبوا وشي حلف دعا زي كفازي لخوف لقوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين ولمم لزفا حليك وزك طهارة فهذا علة لترك نزل الخفين وجواز المسح عليهما إني سبابه يكواتا كفوة زي الخوف نديو سبابه يكفا كفاق ما جيجو يخوف فإذا تات قال النووي إن لبس محدثا لم يجزئه المسح إجماعا أكفاز الخوف حال يكون من حدث يعني هنا وذو أكفا خوف حال يكون هنا وذو حيث تشخ باقا kupaka maji juu ya kofu haitatosha kabisa, lazima avae aliyekuwa tayari ana udhu kamili. Faida ya sita, ayakuna alkufu satira limahali aludhu almafruu, ni kuwa ile kofu inastiri mahali pa kile kiungo chenye kufaradhishwa kupakwa, yani kuoshwa. Amevaa kofu zilizofika juu ya hizi tindi mbili, zisiwe chini kama viatu vya hivi vya sasa hivi, buti hizi hazifiki juu. Kwa hiyo hizi haziwezi, uweze ukapaka maji juu ya buti zako ukaswali, la, hizi lazima uvue uoshe miguu. Kofu zinafika juu ya tindi mbili. وهذا ماخوذ من مسمى الكف، فإن لم يستر الظاهرة تابع للمستور. يقول فإن لم يستر العضو لخرق فيه وشق ونحوهما فالراجح جواز المسح عليه وإن ظهر بعض العضو. كستيري إلي خوف أي كستيري إلي كيونغو أي كستيري بقى جوكو وسبب يكوبا سوكا. Na mfano wao rajih ni kwamba pia inafaa kupaka juu yake. Na hii yote ni takhfif na taisir kwa umma, ni kusahilisha umma. Kama mtu asikia baridi sana, maji ya baridi, hawezi kuosha miguu, ndio kuna takhfifu hii. Na mara nyingi zile nchi za baridi ndio watu wanazovaa hizi kofu. Zile nchi za Kiarabu kule kuna baridi sana, wakati wa baridi wanavaa zile kofu kwa ajili ya kupata sunna hii ya kupaka maji juu tu bila kuosha miguu. Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala law kana ad-din bir-ra'yi la kana asfalu al-khuffi awla bil-mas'i min a'la. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين أخرجه أبو داود بإسناد حسن. مبكوا علي رضي الله عنه أنسمى لو يجيكوا ديني نكوا رأي معوني يوات يجيكوا كبقى تشيني خوف نبور زيدي كليكو كبقى جو. لو كان الدين بالرأي لو يجيكوا ديني نكوا رأي كزنكتيا معوني لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ingekuwa kupaka chini ya hofu ni bora zaidi kuliko kupaka juu yake. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفي. nilimuona mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم akipaka nje ya hofu zake. Kwa hiyo dini hii haikuja kwa rai, dini haikuja kwa rai watu watoe maoni ya watu. Hakuna rai katika dini. Dini hii imekuja kwa dalili zake. Kila jambo lina dalili zake, ima katika Qur'an au sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna kutia rai za watu. ingekuwa kwa kutia rai za watu katika dini hii, ingekuwa kupaka maji chini ya hofu ni aula, kwa sababu chini ndiyo kuna kuchafuka. Lakini asema nilimuona mtume akipaka dhahira kufai juu tu ya hofu zake. Kwa hiyo dini hii haizingatii rai na akili za watu. Dini hii ni yanukuu kunukuliwa nusus kutoka na Qur'ani na suna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Faida ya kwanza ya hadithi hii, wujubu kauni mashi al-khuffi ala a'la al-khuffi faqat, wajib wa kuwa kupaka hofu ni juu ya hofu tu. Fala yajzi yujzi mashu ghairihi, haitoshelezi kupaka isiyo kwa juu. Wala yashra'u mashu ghairihi ma'ahu sawa'un asfalu au al-jawani, wala itakii kupaka isiyo kwa juu ni sawa ni chini au ni kando kando ya hofu. Inaupakwa ni juu tu pale basi, tena wapitisha mkono tu halafu basi ina kuswali. Faida ya pili, anna dina mabnahu ala naqli an Allah ta'ala au an rasulihi sallallahu alayhi wasallam, dini mazingatio yake ni juu ya nukuu tu kutoka na mtume sallallahu alayhi Allah subhanahu wa ta'ala au mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wa laysa ar-ra'yu huwa al-mahkum fi, rai sio yenye kuhukumiwa ndani yake. Falwajibu huwa litiba la litida, kwa hiyo wajibu ni kufuata sio kuzusha. Dini hii ni ya kufuata, sio kuzusha mambo ukayatia katika dini. Ibn Mas'ud anasema ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, fuateni msizushe mambo, mmeshachoshelezwa, mambo yote yameshawekwa, ibada zote mmeshafundishwa, msianzishe mambo mengine mkayatia katika dini. Kwa dini hii haizingatii mambo haya, dini hii ni ya kunukuu na kufuata, kumfuata Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Alladhi yatabadaru ila dhihni huwa anna al-awla bil-mas'i huwa asfalu al-kuffi la a'lahu, jambo ambalo linakuja haraka akilini ni kwamba bora ni kupaka chini si juu yake. Lianna al-asfala huwa alladhi yubashiru al-ardh, kwa sababu chini ndiko ambacho kunagusa ardhi. Wa rubbama asabatu an-najasa, na pengine upata najisi kule chini. Fakana aula bil-izala, inakuwa kule chini ni bora zaidi kuondoshwa. Walakin al-wajiba huwa taqdimu an-naqli sahih ala al-ra'i, lakini wajibu ni kutanguliza nakla sahihi kuliko rai. Mfahamu, tanguliza kunukuu kuliko sahihi kuliko rai. Fa innal alladhi shar'a dhalika huwa a'lamu bil masalih, huyo aliyeweka hilo anajua zaidi maslaha ya watu. Mfahamu, walaysa ma'na hadha anna ash-shar'a la ya'bau bil 'aqli wa la ya'tabiruhu, wala hii haina maana kwamba sheria hii haifatilizi wala haijali akili wala yaatabiru wala haizingati akili, la haina maana hiyo. Fa inna tashrif al-aql fi al-Qur'an al-Karim wa tawjih mawahibihi wa mukhatabatahu hiya akthar wa akbar mimma yustashhadu bihi, sheria inaitukuza akili. Kwa hiyo kutukuzwa akili katika Qur'an tukufu na kuelekeza vipawa vya akili na kuisemesha akili ni sana katika Qur'ani. Qala Allahu ta'ala afala yaqilun, hivi hawatii akilini. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun, hakika kuna katika hayo alama kwa watu wenye akili. Inna sharra ad-dawabi 'inda Allahi summul bukmu alladhina la yaqilun, hakika wanyama wabaya kwa Allah ni wale ambao ni viziwi mabubu ambao hawafahamu kitu. Kwa hiyo akili ni katika neema. Fal aqlu ni'matun kubra an'ama Allahu biha 'ala al-insan, akili ni neema kubwa ambayo Allah amemneemesha mtu kwa akili. Wa inna ma ma'nahu anna al-aqla ghayru mustaqillin bit-tashri', lakini akili haiwezi ikawa peke yake katika sheria, haiwezi ikaweka sheria peke yake. Mfahamu, fa huwa yusallimu wa yatalaqa shar'a Allah ta'ala bi nafsi radhiya, akili inajisalimisha na kupokea sheria za Allah subhanahu wa ta'ala kwa nafsi yenye kuridhia. Wa yuhawilu fahma asrari Allah fiha, na inajaribu kufahamu siri za Allah. فإن أدرك فذاك من نعمة الله عليه وإلا سلك سبيل الذين قالوا آمنا به كل من عند ربنا. Ikidiriki vizuri inakuwa ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa iskudiriki salaka sabila alladhina qalu, akili itafuata njia za waliosema amanna bihi kullu min indi rabbina. Nafahamu, kwa hiyo akili ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini dini hii haiendi kwa akili peke yake. Lazima hii kuna kunukuu kutoka katika Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza. Wa an Safwan ibn Asal qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'muruna idha kunna safra alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janaba walakin min ghaid wa bawlin wa nawmin. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akituamrisha tukiwa safarini tusivue hofu zetu kwa muda wa siku tatu na usiku zao, mchana na usiku, kwa muda wa siku tatu tusivue hofu zetu. Huu ni muda wa kupaka hofu kwa msafiri. Muda wa kupaka hofu kwa msafiri ni kwamba apake siku tatu, mchana na usiku apake maji tu. Kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya'muruna idha kunna safara, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akituamrisha tukiwa safarini, alla nanzi'a khifafana, tusivue hofu zetu, thalathata ayyamin bila layaliyahunna, kwa muda siku tatu, mchana na usiku, illa min janaba, isipokuwa kwa janaba. Mtu akipata janaba ndio atavua zile hofu aende akaoge mwili mzima. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, lakini tusivue kutokana na ghaith, yani haja kubwa, wa baulin na kukojoa, wa naumin na kulala. Hapa ndio uvui, udhu ukichanguka kwa sababu ya kwenda chooni au kwa sababu ya kulala, unatakiwa usivue zile hofu. Usivue zile hofu, ukitaka kutawadha tena uoshe viungo vyote, alafu ukifika kwenye wakati wa miguu wapaka maji hofu tu kwa muda wa siku tatu na usiku. Hii ni kwa msafiri. Ama ambaye yuko mjini anapaka kwa muda wa mchana mzima na usiku wake, siku moja. Mchana na usiku kwa muda wa siku nzima, huu ndio muda wa kupaka kwa mtu ambaye sio msafiri. Lakini msafiri anaruhusiwa kupaka siku tatu maji. Faida za hadithi hii, jawazu almas'i ala al-kufaini fi safar, kufaa kupaka maji juu ya hofu safarini, kama kana fi al-hadhari, kama ilivyokuwa mjini, bali al-hajatu ilayhi fi safari ashaddu, bali haja ya kupaka safarini ni kubwa zaidi. Inna muddat al-mas'i ala al-kufaini fi safari thalathatu ayyamin bilayalihinna, muda wa kupaka maji juu ya hofu safarini ni siku tatu, mchana na usiku. Wa annahu ba'da thalitha, na kwamba baada ya siku ya tatu, yajibu khalu'uhuma, ni wajibu kuzivua zile hofu, wa ghaslu ma tahtahuma min alqadamaini fil wudu, na kuosha zile sehemu za chini ya hofu katika miguu kutawadha. Muda ukimalizika ni kwamba azivua, alafu anatawadha tena udhu kamili mpaka kuosha miguu, alafu aanze tena kupaka zile kuvaa hofu na kuanza kupaka. Naqdhu al-wudu'i, asema anna al-mas'a ala al-kufaini yakunu min al-hadath al-asghar duna al-hadath al-akbar, kupaka maji juu ya hofu inakuwa ni kwa hadathi ndogo tu, si hadathi kubwa. Kama ni hadathi kubwa, fayajibu khalu'uhuma wa ghaslu ma tahtahuma, ni wajibu kuzivua na kuosha miguu iliyo chini ya hofu. Wa huwa hukmu mujma'un alayhi baina al-ulama, na hii hukumu ambayo imewafikiana baina ya ulama. Naqdhu al-wudu'i min al-kharij min as-sabilayn, udhu unachanguka kwa kutoka kitu katika njia mbili, ima tupu ya nyuma au ya mbele, ikitoka kitu udhu umechanguka. Wa hamu al-bawl wal-ghaith, na muhimu yake ni kukojoa na kwenda choo. Haja kubwa ni kwamba udhu unachanguka. Nakudhu udhui minan naum, pia udhu unachanguka kwa kulala. Udhu unachanguka kwa kulala. Mtu akilala udhu wake umechanguka, sawa amelala kukaa au amejilaza chini. Muhimu ni kwamba alilala, udhu unachanguka. Mithlu an-nawm fi naqdi al-wudu'i kullu ma azala al-aqla wa wattaa. Ni mfano wa kulala, kila ambacho kimeondoa akili, kila ambacho kinaondosha akili kinachangua udhu. Unafahamu? Min ighma'i kuzimia, unafahamu? Na kulewa, kila kitu ambacho chaondosha akili kinachangua udhu. Kwa hiyo hii ndio hukumu ya kupaka maji kofu mbili. Kama mtu hajaelewa ulizi. Kama mtu bado hajafahamu swala hili la kupaka maji juu ya kofu au ulizi asiondoke hajafahamu. Juu. Futa tu kupitisha mkono tu juu. Ni kupitia mkono tu juu ya kofu hivi. Bas. Na huku pia hivi. Bas. Ndio maana ya kupaka. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah.